Senegrāls režisors un performanču meistars Viktors Jansons sastapts brīdi pēc Normanda Griestiņa izrādes Obama Bananas Go. Nosaukums pilnīgi neatšifrējams. Nu, lai kā tas arī būtu, ne jau nosaukumā ir, bet bildē. Un tiem tieši mani priekšā ārkārtīgi skaists citāts. Es atļaušos nocitēt. Ideālais teātris sastāv no trim vienībām. Viena ir uz skatuves, tas ir aktieris. Otra vienība ir tā, kas viņam visu saraksta dzejnieks. Un tāpēc dzejniekam jābūt aktierim, lai viņš varētu īsti uzrakstīt. Arī skatītājiem jābūt aktierim, lai viņš varētu īsti to uzņemt. Un katrs ir savā dvēselē mazliet aktieris. Eduards Smiļģis. Precīz vēstījums tam, ko mēs redzējām. Man liekas, ka visi šie komponenti ir šajā izrāde vai performance vai akcijā. Nu, piķis viņi zin, kā viņi nosaucas. Tas, lai paliek režisora ziņā. Bet to, ka viņš ir izpildījis vienu no svarīgākajiem elementiem, ka viņš ir uzbūvējis priekš sevis uz skatuves savu vēstījumu, viennozīmīgi. Tā ir vērtība. Viņš izmanto to, ka atšķirībā no izcilā Smiļģa, ja mēs viņu varētu tā definēt, varbūt viņš bija galīgs idiots, arī to mēs varētu pateikt, ka aktierim vairs nav nekādas nozīmes, ka substance viņa ir izsmērēta, un viņam ir tikai kā nospiedums, nu kā tāda ēna. Un tiklīdz parādījās dzīvs cilvēks, ja mēs viņu varētu nosaukt par aktieri, tad viņš bija infantīls, līdz bezgalībai. Tas pirmais, kas izsvītroja ārā to Latvijas daļu, vai kad viņš tur nogūlās uz grīdas, vai tās fantastiski interesantās dejotājas un dejotāji, vienkārši viņi bija izcili savā korpulence, savā neprasme, savā aritmija. Un man liekas, ka režisors ir panācis fantastisku to sakabi, kas saistās ar viņa sapratni par teātri. Viņš spēja absolūti iznīcināt jebkādu to priekšstatu, ko mēs gadu desmitiem skatāmies, un jūs mācāties, un es mācu klasē. Tas ir pilnīgi garām. Tas nav teātris, ko mēs darām, ko mēs jums apmācām. Ne Ķīmele, ne Freiberģi, ne Jansone, ne kas tur vēl ir Grūzdovi. Tas viss ir garām. Jo viņš panāk to, ka man kā cilvēkam, arī kā cilvēkam, ir absolūti bezjēdzīgs teātris, kā formulējums, to, ko mēs ikdienā redzam. Ko viņš panāca tāpat laikā? Ja mēs ievērojam, ka viņš sāka ar izcilu dramaturgu paņēmi, tas ir Antons Pavlovičs Čehovs no Kaijas, pirmā bilde, jūs atcerāties, ka kā tur aiz Trepļeva skatuves, tur ir uzliktas divas sāta no acis, pa labi, pa kreisi, tagad viņš ir pacēls augstāk, un izdara tieši to pašu. Viņš sapilda vēlāk izrādes beigās ar to sēru, ko ar kāģinā saka, saka smaku, kas tur ir pa smaku, vai ne? Un viņš izdara to pašu, viņš sapilda telpu ar smaku, ar dūmiem, ar to, un visu šo eleganto sajūtu viņš ir pārnesis no Antona Pavloviča Čehova. Tātad viņš ir gudrs režisors. Viņš domā par mums, kā modernizēt, jeb kā izārdīt to nepareizo priekšstatu par teātra mākslu. Tas ir viens. Kas attiecās uz to? Cilvēks patiešām vairs nav kā substance, kā bioloģiska būtne. Pits viņi zin, kā tagad viņa mutācijas rezultātā rodās bērni vai jaunas substances, ko sauc par cilvēkiem, vai ne? Tas ir diezgan interesants, vai ne? Jo viņš uz skatuves ir salicis ārkārtīgi interesanti un ļoti precīzā kompozīcija priekšmetis, kas paši par sevi šobrīd aizvieto cilvēku. Tās ir vēļas mašīnas, tie ir tie savādījās piramīdas ar sātaniskām acīm labā un kreisā pusē. Tie ir skaļruņi bezgalīgie, vai nekas dragā. Un tā kā viņš kā gudrs režisors, viņš ir arī lasījis, viņš zina, kas ir ar to nežēlīgais teātris, visi elementi. Jo viņš grib panākt, nu manis, lai sāku kliekt, raudāt, sviest viņam virsū kaut ko, vai ne? To panāca, vai ne? Tur ir brīnišķīgi elementi no Beketa, kad Beketa galvenais uzdevums režisora un dramaturga bija iznīcināt aktieri uzskatos, tad pilnīgi atteikties no cilvēciskas substances, tur vairs no kādas tur radziņas, kas te rāpa tiem teletaipiem, vai ne, kādas tur lilitas bērziņas vai lūriņas, kas nu mums te ir arī šodienīgs. Viņi visi nav vajadzīgi. Visu var aizvietot ar kaut citu. Un tāpēc šis režisors, man liekas, ir ļoti svarīgs kā kultūras un teātra elements mūsu vidē, jo viņš ir sapratis un uztvēris visu to. Vēl vairāk, es nezinu, vai jūs kādreiz esat bijis magnetiskās rezonances tajās trubā. Nu, es esmu bijis ilgākais stundu. Ja tam es stundu, un man arī tur kauts, tur kliedz, lai es neaizmiegu. Un tad man kaut kāds per rokas ir pielikt kāds pulses, lai es gadījumā, ja nu galīgi sprāks nost, lai es varētu iekliekties visu savu telefonu. Un viss tas šeit viņam ir. Man arī ir. Man nav pat kur piesieties viņam, jo tas viss ir tik pareizi uzbūvēts un tik mērtiecīgi, ka nu es varbūt... Redz, es drusim pakautrējos, un arī jūs man sēdot blakā, nu, vezīs, arī celties un iet pie galda, un tur saka, tev drinku, vai ne? Nu, ko tu mēs tā sēdējam? Redz, mēs esam kautrīgi mācījušies skolā pieklājība. Un skat, zēns, jaunais cilvēks ir paņēmis, viņam ir zakus, viņam ir, lūk, glāzer, kokteili. Mēs neko nedabujam, tāpēc, ka mēs kautrīgi esam, mēs neatbildam viņam šajā teātra formātam. Es domāju, ka izrāde ir vajadzīga, viņa ir interesanta, šeit jānāk jaunai pauzei un jāskatās, kas ir pareizi, jā, kas ir teātris, kāpēc man būtu jāiet pie Hermaņa uz izrādēm, tas ir garlaicīgi, vai tur pie, uz Nacionālo teātru pie Nastavševs, vai kur viņš jaunā Rīgas teātru, vai tas Srēbreņi, kur garlaicīgi, tie tikai garlaicīgi gabali. Šeit ir teātris, šeit ir jaunais, domāšanas veids. Tikko mēs dzirdējām režisoru un scenogrāfu Viktoru Jansonu viedokli par visjaunākā Rīgas teātra izrādi Obama Bananas Go.